สังคมนี้บุคคลที่คนหนึ่งอยากจะปลูกต้นไม้สำหรับกินผลและนั่งร่มที่เขาไม่รู้จักเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้ชนิดนั้นก็เลยเอาก้อนเกลือก้อนหนึ่งหรือมีคนลาวก้อนเกลือนี้คือเมล็ดพันธุ์ของต้นไทรก็เอาไปปลูกคนนั้นเชียร์นักน้อยคนดึงเต็มสีเท่าไรเท่าไรก็ยังไม่ออกผลจริงพูดตามแล้วก็เป็นสิ่งที่แน่นอนเลยมันอยากกลายเป็นต้นไทรที่ให้ร่มเราได้เพราะมันเป็นเพียงไม่เกิดไม่มีเชื้อชีวิตของต้นไทรต้นโพนี่นะความเพียงทั้งหมดเป็นหนอนสูญเปล่าจึงมีผู้หนึ่งที่มีความรู้พื้นฐานว่าเม็ดเกลือแตกต่างจากเม็ดขนุนเม็ดใสยังไงเขาแยกออกเขาเอาเม็ดใสหรือเม็ดขนุนนั้นลงดินน้ำมันลดน้ำสม่ำเสมอไม่ใช่ลดเป็นชุ่มโชคพัดผลิตพอดีแต่ว่าขยันที่จะลดอยู่สม่ำเสมอที่สุดนี่ถึงเวลาควรต้นไม้ออกปรากฏให้เห็นเพราะลดพันธุ์นั้นมีชีวิตอยู่ต้องใช้นานคนสวนผู้ฉลาดคนนั้นสมดจิตที่ต้องลดน้ำเพราะมันโตเองต้นไม้ร่มอย่างรากลึกลงไปในดินมันก็เป็นอยู่พึ่งฤดูกาลไม่จำเป็นต้องพึ่งการช่วยเหลือของชาวสวนอีกแล้วชาวสวนนั้นก็นั่งพักผ่อนสบายอยู่ภายใต้ร่มไม้ที่เป็นเพราะเลี้ยงมาอุปมานี้ต้องการที่ชี้แจงให้เห็นว่าบุคคลผู้ปฏิบัติโดยที่มีเชื้อรู้เกี่ยวกับการรู้ตัวในการเดินจงกรมในการนั่งเคลื่อนไหวคนแรกที่มีเกลือคือแพะเกลือเหมือนบุคคลเกลือเหมือนการทำที่นั่งหลับตานะครับไม่รู้เรื่องครับเพียงนั่งเป็นปีๆเพราะสิ่งนี้เป็นอารมณ์ซึ่งดอกคือไม่มีปัญญาเกิดขึ้นที่ตรงนี้ครับบุคคลนี้ได้ทรมานตนต่างๆนานาความไม่รู้ตัวนั้นเป็นบาปครับส่วนความรู้ตัวนั้นเป็นบุญบาปและบุญเช่นนี้นะไม่ต้องถามใครครับอย่างต่างๆเราก็ถามว่าเออความทำของเราเป็นบาปหรือบุญสถานประเทศหนึ่งก็อาจจะบอกว่าบาปก็ได้ท่านฟังธรรมมันเดียวกันท่านประธานอีกสำนักหนึ่งอีกศาสนาหนึ่งก็อาจจะบอกว่าบุญก็ได้ไม่แน่นอนถามว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาปเราต้องดูที่ตัวเราเองขณะใดที่เราดูตัวนั้นมันบาปบาปต้องลืมตัวต้องให้รู้สึกตัวนะครับแล้วก็ถามว่าขณะไหนที่เป็นบุญขณะที่เรารู้สึกตัวเราเคลื่อนไหวอยู่ตามธรรมชาติอย่างนี้เรากำลังทำบุญหรือกำลังเป็นบุญ บุญบาปนี้มันมีสองชั้นครับสวรรค์นรกก็มีสองชั้นบุญบาปชนิดสมมติคิดกันขึ้นบัญญัติกันขึ้นใช้ก็หนึ่งเดินเพื่อนผ้าไปบุญบาปพร้อมกับพระเนี่ยชาวบ้านตะโกนด่าบาปหมาจริงๆนี่คือเป็นชั้นสมมติเข้าใจไหมครับเพราะว่าชาวบาลีบางคนอาบน้ำเขาจะแก้ผ้าขัดผิวอย่างนี้สองข้างทางเขาเลยกายอาบน้ำเขาก็พูดเรื่องตัวเด็กๆแล้วไม่มีการปกปิดอะไรกระจายเป็นว่าไม่มีใครว่าว่าบาปเข้าใจไหมครับผิวที่เกาะในกินีมีประเพณีที่ต้องมีสามีต้องพร้อมกันสิบคนเขาถือเป็นบุญครับแล้วสามีไม่น้อยความที่หาสามีไม่น้อยอื่นมาให้ภรรยาของตัวด้วยความรักดีเห็นครับว่ามันไม่แน่นอนเล่นบุญบาปภายนอกถ้าผีนี้ที่นั่นมีสามีน้อยคนถือบุญน้อยเข้าใจไหมครับแต่เพื่อนนี้เล่านานก็ถือว่าบาปน่าเกลียดน่าชังทีนี้ก็สิ่งสมมติครับบุญบาปแล้วแต่ที่ตกลงนี้เกณฑ์มีมาตรฐานบุญบาปแล้วแต่สังคมแล้วแต่ยุคสมัยสามีที่ดีของชาวเอสกิโมนะครับมีเพื่อนเดินทางพักจะต้องให้ภรรยาเป็นผ้าห่มนอนด้วยหนาวนี่เขาถือเป็นมันยากที่ดีซึ่งความสุขของคนอีกแบบหนึ่งนั้นการทำอย่างนั้นเป็นการทำที่โหดร้ายกว่าคนอย่างตัวเองก็ไม่ถือว่าเป็นการกระทำดีหรืออาจจะถือเป็นการกระทำชั่วไปเลยก็ได้ครับอย่างนี้เป็นบาปเป็นการเป็นสมุติแต่ไม่มีเกณฑ์เป็นบาปที่ที่เราจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองเราต้องถามใครครับเมื่อเราอยู่ในเครื่องบินนี้รถเมล์อยู่ในประเทศหน้าอยู่ในประเทศอยู่ทางเหนือหรือทางใต้ยังจะนุ่งผ้าขาวหรือนุ่งกระโปรงกางเกงจะกลั้นหัวหรือไม่กลั้นไม่สำคัญอะไรเรายังปฏิบัติเราจะรู้ชัดที่ตัวเองว่าอย่างนี้คือบุญบุญคือเบาตัวปลอดโปร่งจริงไหมครับบุญคือลักษณะที่เบาปลอดโปร่งไม่หนักใจไม่กังวลซึ่งจริงๆตรงข้ามกับบาปบาปก็คือหนักทึบและก็ไม่รู้ตัวเรื่องความง่ายนิดเดียวครับว่าเวลาที่เรารู้สึกตัวอยู่ดีครับรู้สึกตัวชัดๆมีสภาพซึ่งต่อเนื่องเห็นอยู่รู้อยู่สัมผัสอยู่ซึ่งความจริงง่ายๆตามธรรมชาติที่เป็นอยู่แล้วไม่ใช่ไปสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยบุญซึ่งใครที่กำลังจะยืนปากรับลมหมอนี่คือบุญมันนี่จะทำมันขึ้นเข้าใจไหมครับที่เราเป็นอยู่แล้วไม่รู้จักตัวบุญเมื่อเราที่รู้จักตัวบุญมันก็เลยพลาดบุญอยู่เรื่อยๆแล้วไปหาบุญที่อื่นจะเห็นเขาจัดกระบวนรถทัวร์ไปทำบุญไหมครับเมื่อผมยืนดูแล้วเอ๊ะมันบาปที่ตายเถิดเทิงตีกลางยาวเมากันแอนไปเลยอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าบุญครับเขาเรียกว่าบาปบาปบุญนั้นจริงๆไม่เจอบุญได้ การทำบุญมันง่ายนิดเดียวครับต้องมีทุนสักใบเดียวส่วนการใส่บาตรที่ชื่อว่าแปลมีเพื่อนได้มันก็เรียกว่าทานครับทานจากการให้การเจือจานให้แต่นี้ครับซึ่งเป็นที่มาของบุญเหมือนกันแต่ถ้าให้โดยไม่รู้สึกตัวนี่ไม่เป็นบุญเหมือนเราแหวนที่วงคว้านหน้าเพื่อนเราเอาไปเนี่ยมีเพื่อนหัวจ่ายด้วยครับทีนี้ไม่เลือกบุญการทำทั้งหมดของมนุษย์ครับที่ต้องถูกสังเกตและประเมินค่าจากความรู้สึกตัวตามธรรมชาติเพื่อเรานี่ครับตัวบุญแต่ถ้าไม่รู้มันจะกลายเป็นบาปเพื่อเรานี่แหละคือความสว่างของตัวเองความสว่างของการดำเนินชีวิตแต่ถ้าไม่รู้มันก็คือความมืดจริงครับแต่ว่ามีห้องหนึ่งนะครับข้าวของที่อยู่ในห้องนั้นมีอยู่ตามธรรมชาติคือมีมากสมมติไปนะครับแต่วันนี้ห้องนั้นมันมืดครับที่คนยังไม่รู้จักว่าสวิตช์ไฟมันอยู่ตรงไหนสวิตช์ไฟฟ้านะก็เดินไปหัวชนตู้นะครับเจ็บแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรเดินไม่เห็นครับเดินตรงกลางห้องโล่งมันก็ไม่รู้ไม่เห็นจะเหยียบอะไรเลื่อนๆแค่ตกใจก็ไม่รู้ไม่เห็นทีนี้พอมือไปคว้าเข้าไปที่ข้างฝาเปิดสวิตช์ไฟขึ้นสว่างก็รู้ก็เห็นแต่ดูเข้าใจแล้วว่าที่ตัวเองเดินชนอะไรนั่นแบบนี้รู้นะเข้าใจได้ยังครับพอเรารู้สึกตัวมากเราจะเข้าใจกรรมต่างๆที่ทำมารวมทั้งผลของมันโอ้ถ้าทำอย่างนั้นผลจึงปรากฏอย่างนี้แต่ก่อนนั้นเราไม่รู้จึงเฉลียดฉลาดไปเรื่อยๆเวลาโทษสิ่งภายนอกใช่ไหมครับคนนั้นมันใกล้ฉันแต่คนนี้มันใกล้เราเราก็คือดูที่ตัวเราเองครับสิ่งนี้รู้จักว่าสิ่งนี้ไม่มีใครมาลิขิตชีวิตของเราได้การกระทำของเราเองแต่ที่เราเห็นกรรมนั้นมันเป็นนายแต่ก่อนมันเป็นบ่าวหรือเป็นทาสของตัวเองเรียกเป็นทาสอารมณ์ความคิดจู่โจมเข้ามาก็ไม่รู้ตัวแล้วก็ทำตามอารมณ์อยู่ด้วยถูกใช้สอยถูกกดขี่ด้วยอารมณ์ที่เข้ามาแต่ที่ความรู้ตัวดีมันขึ้นเหนืออารมณ์ครับไม่ใช่มีอารมณ์แต่มันขึ้นอยู่เหนือเมื่อเราขี่ม้าหรือขี่รถแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวมันรถมันขี่เราครับมันม้ามันขึ้นขี่เราดูก็ทุกข์เท่านั้นนะครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นคนทุกคนนะครับอยากพ้นทุกข์ใช่ไหมสิ่งนี้ครับอยากไปให้พ้นจากสิ่งที่น่าปรารถนาตะกี้สวดมนต์ว่าการพัดพลาดจากสิ่งรักเป็นทุกข์การประจวบกับสิ่งไม่รักเป็นทุกข์ที่ใครๆนี้ก็ไม่อยากพัดพลาดจากสิ่งที่ตัวเองรักอยากอยู่กับสถานที่กับจังหวัดที่ตัวเองรักประเทศถิ่นฐานที่ตัวเองชอบอยากกินอาหารที่ตัวเองคุ้นเคยก็ชอบมันอยากอยู่กับน้องที่พี่ที่สบายกับบุคคลที่เรารักแต่ว่าเพื่อทำสิ่งนี้มันไม่สนองความอยากเราได้ตลอดเวลาบุคคลที่รักก็จากไปแม้จะสิ่งที่เรารักที่ร่างกายนี้ก็จากไปวันหนึ่งมีเสียงที่เคยสดใสแบบคนสาววันหนึ่งจะแห้งเสื่อมาตาผมเผาทุกสิ่งที่เป็นที่รักก็จะแปรเปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นความพัดพลาดจากรักคงเป็นความจริงอย่างหนึ่งเพราะเมื่อพัดพลาดจากสิ่งที่เป็นที่รัก สิ่งที่ประสบก็คือสิ่งที่เราไม่ได้ชอบมันเลยในช่วงต้นวัยหนุ่มสาวนะครับชีวิตของเราจะอยู่ข้างหน้าก็คิดไปในอนาคตมีความหวังจะพบชายชายรูปหล่อสักคนหนึ่งที่ใจดีแล้วรักเราผู้ชายก็คิดถึงผู้หญิงแล้วก็เดินทางเข้ามาในชีวิตด้วยความหวังเต็มที่เต็มตัวว่าจะพบสิ่งน่าปรารถนาหลังเข้าชีวิตจะสอนให้ว่าทั้งที่เราต้องการสิ่งที่น่าปรารถนาแต่สิ่งที่เราประสบเหลือหลายกับสิ่งที่เราไม่ต้องการเลยเมื่อวิวายแต่เท่าความจริงข้อนี้จะประดังประเดยขึ้นครับว่าอะไรที่ฉันต้องการไม่เห็นมีฉันกลับมีสิ่งที่ฉันไม่ได้คิดเลยว่าจะมีถึงแม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ช่างหนึ่งสมปรารถนาเล็กน้อยเช่นอยากแต่งงานกับคนคนนั้นได้ดังใจได้แต่งงานผมเช้ามาแล้วอยู่กับฉันคิดผิดที่แล้วฉันได้แต่งงานกับคนโน้นแต่คนนี้ฉันคิดว่าเขาเป็นอย่างนี้ที่แท้จริงเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นรู้สึกกับทุกข์เข้าใจไหมครับคนทุกคนมันจะมีโศกนาฏกรรมอยู่เรื่องหลังเขาจะพูดหรือไม่พูดเป็นเรื่องหนึ่งบางคนนั้นเก็บงำความเดือดร้อนไว้ไม่เอ่ยปากเลยบางคนสะกดอดกลั้นบางคนมีคนค่อนข้างเปิดเผยกับผงผางวุ่นวายมาแต่ทุกคนมีเรื่องเบื้องหลังคนที่ใกล้ชิดเรามากก็คือพ่อแม่ครับผมเชื่อพ่อแม่ทุกคนมีความเงียบเหงาทุกคนเพราะสิ่งที่หวังไว้มักจะพลาดฉันลืมเติมขึ้นเขาก็เป็นเติมเขาเองเขาก็เดินทางเขาก็เป็นของเขาพ่อแม่ก็ได้นั่งดูก็จะอวยพรในใจให้เงียบจะขอปลอดภัยนะนะมองนั้นจะเจอรู้จริงรู้ดังที่ฟังแทนที่จะมีความสุขนะครับความทุกข์แล้วก็ช้ำใจด้วยถ้าคุณเคยมีลูกคุณจะคิดอย่างนั้นเป็นตอนคุณดาวนั้นนะครับคนที่เราไม่รู้จักเราไม่สู้มีปัญหากับคนที่เราไม่รู้จักนะเราไปต่างจังหวัดเห็นแม่ค้าขายกล้วยปิ้งแล้วก็ไปซื้อคุยกันสนุกสนานแล้วเราก็จากกันเราไม่มีเรื่องแต่คนที่ทำให้เราทุกข์นั้นก็คือคนที่ครั้งหนึ่งเราไปชอบเขาเป็นคู่รักกันอย่าคิดว่าคู่รักมีผู้หญิงผู้ชายหนุ่มสาวเท่านั้นนะครับพ่อแม่กับเราเนี่ยเป็นคู่รักกันต่างผมว่าเป็นนะแหมเหมือนความรักกับความโศกนะครับมันเป็นลูกฝาแฝดครับเป็นพี่น้องฝาแฝดกันพอรักก็เดี๋ยวต้องเศร้าเท่านั้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เรามีความรักใคร่ใครนะความเศร้าก็ไม่สู้จะสูงนะความสุขก็ไม่สู้จะแก่กล้านะแต่พอไปชอบใครข้าวสักคนนะคือเป็นรักอะไรข้าสักสิ่งสักอย่างด้วยความพักชาติความไม่ได้ดังใจนั่นครับความไม่ได้ตามปรารถนาความไม่ได้ตามอยากจะแสดงจะแสดงเทศนาให้เห็นนั่นครับถ้าเราเป็นคนมีสติสมบูรณ์ดีเราจะรู้ว่าทุกครั้งที่อารมณ์แปรเปลี่ยนมันสอนเราทั้งนั้นมันสอนเราจนจำที่นี่ก่อนพระเทศให้ฟังนะครับคนจากสุขกลายเป็นเศร้ากันไปแล้วถ้าเราดูเป็นอย่างนี้นะครับคือถ้าเราเห็นมันสภาพที่รู้ที่เห็นที่เข้าใจด้วยตัวเองนั้นนะครับเราเรียกว่าสติปัญญา ถือรู้หรือความรู้ก็ได้ความรู้ชนิดความรู้ที่เกิดในตัวเองมันเกิดในตัวเองมันก็แก้ไขเยียวยาตนเองได้เพราะมันเกิดขึ้นในตัวเองนี่เมื่อเรารู้เรื่องนี้มากครับแล้วแต่ละความเพียรที่สร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นคนไม่สะสมสติหรือบุญที่จะน้อยไม่ใช้นานชีวิตจะเต็มไปด้วยส่วนบุญกุศลนี่ถ้าเราสะสมเหรียญในลำบากบางครั้งก็เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเข้าใจไหมครับถ้าเงินล้านหนึ่งก็เกิดจากเงินที่ลำบากจริงไหมที่ถ้าเราไม่สะสมไอ้ความรู้ตัวที่จริงนั้นนะครับเพื่อทำให้สะสมเงินไอ้นี่พูดโดยสมมติที่จริงสะสมสติมันมันรู้ตัวบ่อยๆแต่แค่มันมีอยู่แล้วครับสมมติเราขุดบ่อมันในดินเราต้องการน้ำถ้าคนที่มีนิสัยซื่อไม่ลึกซึ้งไม่มีขันติไม่มีศรัทธาไม่มีขุดไปสองแล้วถ้าถึงบทสรุปว่าน้ำไม่มีเข้าใจไหมครับหรือคนที่มีความเพียรเขาจะขุดต่อลงไปให้ลึกให้จงให้ต่อเนื่องมันก็ถึงน้ำเข้าวันหนึ่งได้ครับเพราะน้ำมันมีแล้วใต้ดินก็สิ่งใหม่จะเป็นโคลนแต่ว่าหน้าที่เราไม่ต้องทำอะไรครับตักทิ้งตักทิ้งน้ำใสที่อยู่ข้างในนี่ครับ ก็จะไหลเข้ามาแทนที่ใช่ไหมครับในสุดบ่อนั้นก็กลายเป็นบ่อน้ำใสเราต้องเจอบ่อนี่ครับแม้ว่าใหม่จะรู้ตัวแล้วก็ยังขุ่นยังหมองยังไม่ถึงจุดที่จะเป็นน้ำเจสนิทนะครับคือความปลอดโปร่งความเบาและความรู้แจ้งแต่นั่นจากน้ำขุ่นนั้นน้ำใสที่อยู่ในน้ำขุ่นนั้นเองเราวิดน้ำนั้นทิ้งหมดเข้าใจไหมครับรู้ตัวแล้วทิ้งเลยครับอย่าไปนั่งจ้องรู้ตัวอย่างนี้มันผิดปกติไปสร้างขึ้นเข้าใจไหมครับปกตินั้นมนุษย์ไม่อาจนั่งดูตัวเองรู้สึกตัวตอนนี้อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นฟังให้ดีครับผมไม่เคยปฏิบัติผิดเป็นปีๆเลยเพราะฟังไม่ดีครูบาอาจารย์ท่านสอนดีเราฟังไม่เป็นครับเขาบอกว่าให้รู้สึกตัวผมก็ไปนั่งจ้องอย่างนี้จ้องรู้สึกตัวเมื่อรู้ตัวนั่นไปสร้างขึ้นครับผิดธรรมชาติเข้าใจไหมธรรมชาติของมนุษย์เราไม่ต้องนั่งบางทีผมก็เลยปฏิบัติอย่างนี้ยกมือช้าแข็งทั้งตัวเลยครับเพราะมันเกิดกำลังของที่เรียกว่าสมถะเนี่ยกำลังเล็กช้าๆเนี่ยตรงนี้มันตัวแข็งครับคือมันนิ่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างนี้ผิดธรรมชาติคือไปสร้างมันขึ้นอันใดที่สร้างขึ้นเราก็จะติดสิ่งที่เราสร้างจากชาวบ้านสมมติว่าสร้างเจดีย์ขึ้นพอสร้างเสร็จก็มากราบไหว้เรียกว่าติดเจดีย์ก็ว่าได้เข้าใจไหมครับเราทำอะไรขึ้นเราก็ติดตรงนั้นแต่ทำรูปมีรูปขึ้นเราก็ติดรูปจริงไหมครับมันทวารทวงวักทวงแต่เรื่องนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติแค่นี้ครับมันจะติดการปฏิบัติเข้าใจไหมครับแต่การปฏิบัติการธรรมชาติจริงนั้นเราก็ไม่ติดเลยเข้าใจไหมแต่ที่ยกผมนั่นมันยกมือนี้มันบาปที่ประดิษฐ์ขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าวิธีการนั้นเป็นวิธีการของธรรมชาติเข้าใจไหมครับถึงแม้ว่าใจให้เอาจริงเข้ามันก็เลยติดเข้าใจไหมครับเครียดคำว่าติดก็คือเครียดคือหนักคือกัดขึ้นคือเสียดแทงเข้าใจไหมครับประเด็นที่ทำเล่นๆครับปรมัตถ์วังคำพูดทันทีนะครับว่าสมหมายถึงทำจริงแหละแต่ให้ทำเล่นๆคำพูดมันขัดกันไงเข้าใจไหมทำเล่นๆคืออย่าเอาจริงครับแต่ให้ทำ จากเด็กๆ เขาเล่นตุ๊กตาหมีถ้าเกิดมาเขาลูบคลำคลิกไปคลิกมาใช่ไหมครับเขาเล่นกินข้าวกับกอดแล้วด้วยอะไรเนี่ยพูดกับตุ๊กตาเราเป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยจนหลับไปตื่นขึ้นมาเขาเล่นต่อมันนั้นเขาเล่นได้ทั้งวันเลยเด็กใช่ไหมครับแบบนี้ยิ่งเล่นครับระวังมันพูดดีๆเดี๋ยวเรานั่งหัวเราะกันเนี่ยปฏิบัติเล่นๆไปเลยไม่จริงเลยคือให้ทำเล่นๆอย่าทำจริงครับแต่ผมจะบอกนะทำเล่นๆเนี่ยง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ชื่อเล่นเพราะว่านี่คือจริงครับถ้าส่วนทำจริงนี่มันไม่จริงไปสร้างขึ้นเข้าใจไหมถ้าคำมันสับสนใช่ไหมครับแต่ให้ทำเล่นๆเนี่ยทำเบาๆทำให้เรื่อยทำโดยไร้จุดมุ่งหมายอย่าเพ่งเล็งอย่าเพ่งจ้องที่จะเอาประโยชน์อย่าคิดว่าเดี๋ยวจะเกิดนี้ธรรมะธรรมโอขึ้นอย่างนี้เป็นปัญหาทั้งสิ้นเข้าใจไหมฮะทั้งเรื่องหนึ่งเราเดินเล่นทะเลหรือเดินป่าเดินเจตนาอะไรแต่รู้สึกโปร่งถ้าทำอย่างนี้ครับจะรู้สึกตัวได้แต่จิตมันไร้ภาระทุกปกติจิตมันมักจะแบกภาระเข้าใจไหมถ้าความคิดมากมายของเราครับบางคนอาจจะคิดว่าเวลาถึงที่31สักทีนะจับจิ้งนะจิตมันก็เลยแบกภาระอย่างนี้มันก็เลยทำอะไรเล่นไม่ได้มันเลยทำตึงเครียดมันเป็นปฏิกิริยาเข้าใจไหมครับแบบนี้เรียนต่อเรียนเนี้ยพอชั่วโมงบ่ายนี่ครับเริ่มมีมิตรแล้วพอละครั้งเลิกเต้นๆมันโล่งอกวิ่งสื่อกันเลยถ้ามันอัดอะไรบางสิ่งไว้เข้าใจไหมครับตอนนี้เราปฏิบัติอย่าให้ตัวการปฏิบัติเป็นภาระทำให้การปฏิบัติไม่เป็นภาระฟังให้ดีๆนะครับมันก็อาจจะคิดเฉยๆว่าการปฏิบัติไม่เป็นภาระก็คือเลิกปฏิบัติถ้าเลิกปฏิบัติเนี่ยยังแบกภาระอยู่นั่นเองครับคือภาระเกียจคร้านภาระโง่ทึบอะไรที่ไม่รู้จักมันนี่แบกเอาไม่มากทีเดียวครับว่าคนเข้าไปนี่ขาดสามัญสำนึกเข้าใจไหมครับนี่ไม่เสียนี่ทำไมไม่เสียนี่หรือขึ้นนี่เสียนี่กลับขึ้นไม่เป็นพาใจเพื่อนบอกฉันสิจะทำยังไงบอกมันให้มากๆแล้วก็จะทำให้ได้นี่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วเข้าใจไหมครับค่อยๆเราฝึกสอนให้แข็งทื่อครับให้ยึดถือเข้าใจไหมยึดถือกรรมการกระทำไม่นั้นผลจึงออกมาเป็นความรุนแรงแค่นั้นเองถ้าตามที่เคร่งครัดในระเบียบจะสร้างสารความรุนแรงนั่นเองทั้งกับผู้อื่นและตนเองครับเช่นพอตัวเองไม่ได้ทำตามอยากโกรธโกรธตัวเองได้ครับผู้ทำไม่สำเร็จเช่นสมเข็มนะสมเข็มไม่ได้ดังใจแค่เหนื่อยแตกขึ้นโมโหครับนั่นในความรุนแรงหลายครั้งที่เราทำเช่นนั้นใช่ไหมครับทำงานที่นี้เรารู้จักยากครับเพราะมันอาจจะเกิดหรือส่วนใหญ่เกิดจากความยึดติดถ้าเราไม่มีความยึดติดในอะไรทุกอย่างดีนะเราก็จะกลายเป็นธรรมชาติธรรมชาติของธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติของกิเลสนะครับอย่างที่เราฟังว่าคราวหนึ่งผมตอนเป็นสมัยเป็นนักบวชเนี่ยผมไปบิณฑบาตกับเนรผมเคยบอกว่าให้ทำอะไรตามธรรมชาติธรรมชาติเป็นแม่ของเราแกก็บอกผมว่าเดี๋ยวอาจารย์เดินตามผมแล้วผมจะไปรออยู่หน้าวัดก็อาบสุบรีครับผมเดินมาก็ได้กลิ่นบุหรี่ก็รู้ว่าเนรหลอกคล้ายๆว่าจะไปรอคล้ายๆก็ตื่นก่อนเนี่ยผมก็เตือนมัวการสุบรีไม่ดีนะท่านนี่เองนะครับพาเราไปแท้มันซ่อนอยู่ในข้างในครับเกิดเหมือนพระพุทธรูปทองซึ่งหนองคล้ำ แต่จะทาสีให้เป็นสีขาวสีทองอมข้นใหม่ก็ได้แต่นั่นไม่ใช่เนื้อแท้ของมันใช่ครับมันเป็นทองแล้วเราไม่เข้าใจมันมองตายมันประคับเนื้อทองก็ปรากฏเข้าใจไหมครับมันอยู่ตลอดเวลาความรู้เกี่ยวกับตัวเองเป็นฐานของการพัฒนานี้เกิดเนื้อแท้งของมันมีแล้วครับแต่มันถูขั้นก็ยาวขึ้นพอไอ้ตัวนี้แสดงออกเราก็รู้ทันทีว่าสีอื่นนี่มันเครื่องพิมพ์ของแก๊สที่ฉันพูดนี่ของปลอมนะที่ฉันพูดให้ฟังเนี่ยแต่ฉันพูดจะไม่รู้ทันอะไรอาจารย์อยากเชิญผมมาหนึ่งฉันเลยต้องพูดแล้วมันมีใครฟังผมมันเงียบเองเลยถูกไหมอันนี้ความรู้สึกสั้นอยู่ที่ตัวครับตอนนี้เรามาภาวนาพอภาวนาเข้ามันจะเป็นดังกระเดขึ้นมาเข้าใจไหมแล้วพวกเราจะรู้ว่าที่พูดมันไม่ถูกต้องนั่นครับที่เรารู้สึกเนี่ยถูกที่สุดเข้าใจไหมครับไม่มีคำพูดของใครถูกต้องเลยนอกจากความรู้สึกถูกและต้องคำถูกต้องสังเกตมีมันจะร้ายใช่ไหมครับถูกต้องดังนั้นคำถูกต้องนี้ในถ้าเป็นทางธรรมจริงครับแปลว่าตะต้องถูกแล้วก็ต้องอย่างนี้เรียกไม่ผิดถ้าอย่างนี้ไม่ถูกไม่ต้องถ้าอย่างนี้ทั้งถูกทั้งต้องเข้าใจได้ยังครับเราเข้าไปรู้เองรู้ชัดเลยว่าอะไรคือความถูกเพราะว่าต้องมันต้องอยู่มันตะต้องอยู่มันสัมผัสรู้อยู่ถ้าเราสังเกตุนี้ก็คล่องคือนะครับเหมือนกับเราเพียรเจาะบ่อน้ำพุหาปลาน้ำครับเจาะถึงนี่มันพุ่งเคลื่อนออกมาถ้าพุ่งน้ำก็ล้างในสิ่งความเชื่อเก่าๆความหมักหมมเงินมาเข้าใจไหมครับเรื่องผีเรื่องเปรตเรื่องอะไรเรื่องมันแค่นั้นเองผมจะบอกเลยคือก็หลอกให้นะครับเรื่องตัวความมืดไปอาบน้ำเด็กๆตัวผีพายเรื่องเล่าทั้งนั้นผมบอกแต่ตัวนี้ออกมามันชำระครับมันล้างห้างเครื่องล้างตั้งแต่ชั้นไหนรู้สึกว่าโล่งตัวเบาขึ้นรู้ด้วยตัวเองนะครับถ้าจริงใครทำเราติดตัดได้ถ้าเราไม่โง่ตัวเองนี่เลยครับเป็นอย่างนี้ตอนนี้แท้ซ่อนอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นสงสัยเพื่อนผมนะตัวเดิมตัวเดิมเพื่อนผมเพื่อจะลืมบางคนจบยิ่งถ้าคืนทำนั้นมากนะครับในสุดแต่ความรู้ที่อยู่ที่ตัวจะไม่แสดงครับเข้าใจไหมเพราะจะติดยึดความรู้ครับซึ่งเป็นความรู้ชั้นสองของคนอื่นเนี่ยแม้ความรู้ที่จะดันเบลขึ้นในตัวเองนี่นะครับถ้าเจอพม่าคุณสร้างครับเขาเรียกว่าวิปัสสนาอุปกิเลสคือเป็นกิเลสที่เกิดจากธรรมธรรมวิปัสสนาเกิดมันไม่พูดพุ่งเหมือนซึ่งคดีอาบยมบาลจะพุ่งมากพุ่งเพื่อนคนนี้จะต้องลอยคอครับเข้าใจหรือยังครับดังนั้นแม้ความรู้ที่เกิดในตัวนี้ก็ต้องมีประมาณคือเมื่อมันเกิดความรู้ขึ้นมาเนี่ยคือปฏิบัติต่อทันทีเข้าใจไหมครับถ้ามันเกิดมากก็จะยิ่งอยากพูดมันจงอยากเพิ่มคนอื่นเลยครับเอียงท่าเอียงทางแล้วก็ไปประเทศนั้นมันสอนให้ตื้อกล้องทั้งชาติเลยเนี่ยมันฟื้นครับตอนนั้นเนี่ยตอนที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ปฏิบัติแล้วมันลืมอารมณ์เข้าใจไหมครับลืมอารมณ์กรรมฐานเข้าใจไหมนั้นคือถูกสอนอบรมดีเนี่ยมันจะจับแค่ตรงนี้ได้พอความรู้กระดังกระเดนี่มันจะรู้พอประมาณครับในสุดมันรู้ว่าอะไรที่คิดขึ้นสมมติทั้งนั้นเป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้นแล้วก็จบอารมณ์สมมติแค่ไหนครับพอมันรู้โอ้เลิกไม่เลิกไม่เลิกสมมติมันก็เริ่มสำรวมเข้าใจแล้วครับเริ่มปฏิบัติตามเดิมเข้าใจไหมครับจากนี้การปฏิบัติในลำดับที่สองนี่คือดูความคิดคิดมาดูหัวใจตั้งหลักคิดมาดูเข้าใจไหมครับลำดับที่สองนี้นะครับเป็นลำดับที่สำคัญที่จะเจาะทะลวงไปชั้นหนึ่งอารมณ์อันแรกที่อารมณ์รูปนามให้มาจากรูปรู้จักนามนี่ก่อนเข้าใจไหมคือตัวเราเนี่ยลำดับที่สองคือรู้จักความคิดเรียกว่าอารมณ์นามรูปคือรูปแห่งนาม แต่พวกนั้นนี่กายกับใจเท่านั้นครับนี่มันทำกันอยู่เนี่ยเห็นไหมซึ่งมันจะพุทธานี้ผมยกมาแล้วอยู่ในนี้มันรูปกับนามมันทำกันอยู่เข้าใจไหมครับแต่พอผ่านด่านนี้แล้วมันไปเห็นความคิดซึ่งเป็นรูปแห่งนามเข้าใจไหมถ้าเข้าใจก็ยังไม่ใช่ครับต้องปฏิบัติเป็นเรื่องต้นซะก่อนนี่มาไกลท่านก่อนไม่เคยเห็นชิ้นไหนไปแค่สอนพระโลกพระลูกที่คอนสวรรค์ท่านบอกเนี่ยเฉียดข้างเหนือแล้วนะทีนี้ผมจะบอกว่าชิ้นไหนเนี่ยอากาศใกล้ๆอย่างเนี้ยแต่มากกว่านี้เราเข้าใจจริงๆยังไม่รู้ครับเข้าใจดีแล้วนี่ตอนไม่รู้ไม่เคยเห็นที่เขาขึ้นรถต่อตรงนี้มาก็อ๋อเข้าใจแล้วมันต้องปฏิบัติอันเป็นพื้นฐานให้ดีซะก่อนนะครับเดินไปเดินมาสับความรู้สึกตัวเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหลังหรืออยากจะช่วยช่วยเหมือนสุนัขที่หรือเหมือนแม่ไก่เข้าใจไหมครับหรือเหมือนมีตกใจอะไรมันก็ไปเก็บสขาไม่รู้เรื่องนั้นครับแต่เขาไม่มีปัญหาอย่างเราเขาไม่อยากเป็นผู้แทนราษฎรนี่เขาไม่อยากเป็นอะไรทั้งนั้นเขามีชีวิตอยู่บนดินแล้วก็อาศัยดินนี่ก็ตายไปแต่มันไม่เป็นโลกของความเพียรพยานโลกแห่งสมมติมีเรื่องตลกเกี่ยวกับคนหนึ่งเขาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านพอได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นตำแหน่งสมมติที่เขาก็ติดยึดมันกลับในบ้านไม่พูดกับเมียเมียก็ตกใจเพราะมีเรื่องทั้งคืนไม่พูดฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วพูดได้เลยแต่ไปนะกินข้าวกินปลานี่ไม่ได้ต้องกินอย่างผู้ใหญ่บ้านยังไม่รู้หรอกครับเมื่อติดสมมติจนไม่รู้อะไรเนี่ยเป็นบ้าเป็นบอไปดังนั้นเราให้เรามาปฏิบัติอารมณ์จริงๆครับที่เป็นจริงที่ความรู้สึกสดๆเข้าใจไหมครับเป็นความตอนเช้าของพวกเราความรู้มันมากมายในโลกนี้ครับเรื่องราวมันสิ่งสมมติขึ้นถ้าความรู้ชิ้นนี้ท่านมากเท่าไหร่อาจจะทำให้คนนั้นท่านรวยมีเกียรติแต่ละแก้ทุกข์ไม่ได้และดูนั้นมันจะเป็นเหตุให้ทุกข์ทรมานด้วยเข้าใจไหมครับผู้เรียนสูงนี่มันทำไมก็เรียนคนเหนือกว่าคนยิ่งทะเยอทะยานทุกเสียดแทงใช่ไหมท่านนี้ที่แท้จริงนะครับที่เปรียบเปรียบแต่ไม้กับมือเดียวหรือซาหยิบมือเดียวซึ่งจะใช้แก้ทุกข์ใช้แก้ปัญหาของการเรียนชุดนั้นเป็นท่านนี้ที่เกิดจากการสัมผัสตัวเองรู้จักตัวเองแล้วความรู้สิ่งนี้เมื่อเกิดขึ้นสดๆขึ้นขึ้นมามันจะชนะล้างมิจฉาทิฏฐิความคิดผิดๆที่สะสมไว้โดยไม่รู้ตัวนั่นคือการล้างชนะสิ่งหมักหมมตั้งแต่ส่วนหยาบและส่วนละเอียดทั้งหมดนี้อาศัยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถามว่าปฏิบัติทำไมปฏิบัติเท่าไรจึงจะพอเพียงตอบว่าปฏิบัติจนตายจึงมาทำเพียรเข้าใจไหมครับปฏิบัติจนตายอย่างหนึ่งอย่างใดกิเลสตายสิ้นไปแล้วและสิ้นชีวิตเพราะว่าผู้ดีนะครับอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมเนี่ยท่านกำลังเจริญสติครับแต่ว่าท่านไม่เจริญสติที่สิ้นกิเลสอีกแล้วเพราะว่าท่านสิ้นกิเลสแล้วแต่การเจริญสตินั้นมันกระทำให้มีความสมบูรณ์เวลาจะสิ้นลมก็สิ้นลมอย่างปกติน้องผู้รู้ผู้หลุดพ้นแล้วก็ยังเจริญสติอยู่เรื่อยๆเพื่อความสมดุลแห่งสติเพื่อความสมดุลแห่งสติปัญญาเพื่อความสมดุลในการสั่งสอนผู้อื่นการทบทวนอยู่เรื่อยๆนั่นก็คือปฏิบัติจนสิ้นลมครับหรือสิ้นกิเลสผู้รู้แล้วว่าสิ้นอาสวะรู้แจ้งแล้วถ้าไม่หมั่นทบทวนก็สอนผู้อื่นสับสนครับก็จำทางเข้าไม่ได้เหมือนว่าผมเข้ามาที่นี่จากทางนะครับถ้าผมไม่ได้สังเกตว่าทางเข้าเป็นยังไงเนี่ยมาที่หลังงงก็จำนะครับแต่ถ้าเข้าออกก็จับจำได้ทีนี้จะบอกเพื่อนตรงนั้นเนี่ย เข้าใจไหมมองไปตรงนั้นนะถึงกันมานั้นอย่าเลี้ยวไปไกลแต่ตรงนั้นนะทีนี้คนที่ลำบากมันขี้หลงขี้ลืมพอมาถึงใกล้ๆมันเลี้ยวไปเรื่องก็ไม่เจอเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการเจริญสติภาวนานี้นะครับต้นที่ความสุขไปแต่ต้นนี้ความเบาโปร่งและต้นตาเพื่อความรู้แจ้งกระจัดต่อการดำรงชีวิตสุดท้ายเพื่อการสิ้นอาสวะความหมกมุ่นเชื่อทั้งความทุกข์ทรมานให้สิ้นซากไปเป็นความเจริญเป็นเปลี่ยนของปัญญาเราในสุดก็เป็นตาเพื่อวินิจหยุดพ้นโดยประการทั้งปวงแต่ตรงนี้เป็นหน้าที่ของธรรมชาตินี้ผมทำหน้าที่ของผมนะเรามีหน้าที่ทุกอย่างเรานั้นก็เริ่มส่งกันอยู่นะครับหาที่ที่เหมาะส่งกันครับควรจะเคารพระเบียบที่ไหนนะครับจนกว่าจะมีสัญญาณว่าพักกินข้าวไม่ควรทำการอารมณ์ไม่ควรขี้ออดนอตัวเองรู้สึกเย็นหัวหน่อยว่าเอ๊ะสงสัยต้องงานแหมกิเลสมีสามารถจริงๆนี้จริงๆนี้จะเข้ามาแทรกเรื่อยๆครับเรื่องมารนะครับมารและเสนามารเข้ามาสกิดให้เกิดความรับรู้ชนิดที่อ่อนแอเดินไปเรื่อยๆครับสักครู่หนึ่งมันจะสักจะหักออกทีละชิ้นชิ้นอันนั้นเราเดินไปแล้วเรามันจะหลุดลื่นไปครับกลิ่นที่จับเนื้อเราเดินไปมันมีลมพัดมันหลุดไปเรื่อยๆเมื่ออาบน้ำครับอาบน้ำรู้สึกโปร่งทีเดียวมีคนอาบน้ำมันหนักหน่วงอึดอัดเข้าใจไหมครับทีนี้ปฏิบัติบ่อยๆปฏิบัติความเพียรบ่อยๆลุกขึ้นทรงกายทรงใจบ่อยๆผมรู้ดูใจเดินทรงกรมสัมผัสให้ได้บ่อยๆให้บ่อยเข้าบ่อยเข้าจนเกิดอุปนิสัยใหม่อุปนิสัยใหม่นั้นคือบารมีคือการบำเพ็ญสั่งสมบารมีบารมีที่เราอยู่ดีก็คือต้องทำด้วยครับบารมีที่สำคัญที่สุดก็คือปัญญาเข้าใจไหมครับปัญญาบารมีทั้งสองบารมีเป็นเครื่องให้ถึงฝั่งข้างนู้นตาระเป็นฝั่งบารมีตาระความมีบารมีนี่เราก็สั่งสมบารมีการเดินเป็นๆนะครับคือเดินเพราะเรากำลังสั่งสมบารมีขึ้นถ้าทำอย่างนี้ในสุดบารมีก็เต็มครับถึงจะรู้ตัวขึ้นมาว่าฝั่งนี้กับฝั่งนั้นอยู่ที่นั่นแหละกำลังเหยียบขึ้นฟังครับถ้าจะอะไรอย่างนี้ถ้าจะละก็นิ่งเงินผมเงินเงินถ้าเป็นนักบวชผมกันโยมครับ